aklımdan geçmiyor değil teslim olmak. Soğuktan donmaktansa mahpusta yatmak. Soğuk bir yandan, açlık bir yandan, acı bir yandan, sen bir yandan. Seni düşündüm seni, şu üşümüş bedenimde, geberesi midemle ölmedim daha. Yarı korku içinde, yarı cesaret, sabah olmak üzere ölmedim daha. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, resim oluşumla seni yapmasaydım. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, resim oluşumla seni yapmasaydım. Gece çıktım yarı aç, aç yollara. Karla yağdım ince uz, uz yollara. Donuyorum karanlık köprü altında. Ölümün uykusu bastırmakta. Seni düşündüm seni, şu üşümüş bedenimde, gebelesi midemle ölmedim daha. Yarı korku içinde, yarı cesaret, sabah olmak üzere ölmedim daha. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, teslim oluşumla seni yapmasaydım. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, teslim oluşumla seni yapmasaydım. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, teslim oluşumla seni yapmasaydım. Ah ulan, ah ulan, sen olmasaydın, teslim oluşumla seni yapmasaydım.